www.ogłoszenie.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 7 dzień października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie deklaracje polityków na 2 tygodnie przed wyborami. Będziemy też apelować o niemarnowanie żywności. Dyskusję na ten temat zorganizowano dziś w kilku miastach. Rosja wysyła kolejne kompleksy rakietowe do Syrii. Jesteśmy gotowi współpracować nawet z opozycją, mówił uczestniczący w konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Jesionce na Podkarpaciu Mateusz Morawiecki. Premier, składając tę deklarację, odwoływał się do przeszłości, tej dalszej. Potrzebujemy budować na naszym polskim micie jedności. Micie, ale też realności tej jedności, który tak pięknie się objawił 100 lat temu. Była też mowa o tej bliższej przeszłości, o latach 80. i Solidarności. Kiedy różne charaktery ludzi z Solidarności budowały wtedy nie tylko niezależny związek, ale budowały zręby naszej państwowości i stały u źródła niepodległości. I tak samo dzisiaj, tak jak na Westerplatte 1 września zaapelowałem o wyjęcie poza pewien nawias pewnych sporów, spraw o charakterze polskiej racji stanu. W Warszawie na konwencji wyborczej spotkali się politycy tworzący koalicję obywatelską. Grzegorz Schetyna zapewniał, że Platforma Obywatelska odrabia lekcję, którą dostała od wyborców. Wiem, że nie wszystko, co robiliśmy, zasługuje na pochwałę. Mieliśmy swoje osiągnięcia, jesteśmy z nich dumni. Ale są sprawy, którymi nie zajęliśmy się odpowiednio albo z którymi zwyczajnie się spóźniliśmy. Rządząc, popełnialiśmy błędy, ale dostaliśmy od wyborców lekcję, którą odrabiamy. Mamy w sobie dość pokory, żeby to przyznać i dokonać zmian. I jak na te polityczne deklaracje zareagują wyborcy, dowiemy się już za 2 tygodnie, wtedy pierwsza tura wyborów samorządowych. Polska jest na 5. miejscu w niechlubnym zestawieniu krajów marnujących najwięcej żywności. Te dane były podstawą do dyskusji, którą zorganizowano w kilku polskich miastach. Jednym z organizatorów spotkań była Caritas. Jej wicedyrektor ksiądz Krzysztof Sroka podkreślał, że marnowanie żywności zaczyna się już na etapie jej kupowania. Starajmy się choćby chodzić na jedzenie, na zakupy, a wtedy faktycznie kupować będziemy to, co nam potrzeba, to, co jesteśmy w stanie spożyć, nie mając później problemu z tym, co zrobić z żywnością, która utraci termin przydatności do spożycia. I przy okazji zaoszczędzimy oczywiście. A propagatorka idei Fair Trade Małgorzata Binikowska podpowiada, że wykorzystać możemy, gotując nawet obierki ziemniaków, na przykład przygotowując wywar na zupę. Pamiętajmy, że pod skórką znajduje się najwięcej wartości odżywczych, więc jeżeli wcześniej te ziemniaki są dobrze wyszorowane, pokroić w paseczki i zamiast ziemniaków wrzucić te obierki, bo wiadomo, że tego ziemniaka tam jest jeszcze sporo, bo nikt nie jest w stanie zeskrobać tylko samej skórki. A jeśli taka wersja nam nie odpowiada, to zawsze można zrobić kompostownik. Przede wszystkim jednak nie kupujmy jedzenia na zapas i nie wyrzucajmy żywności. Na świecie głoduje ponad 800 milionów ludzi. Rosja dostarczyła do Syrii kolejny kompleks rakietowy S-300. Kreml tłumaczy, że chce wzmocnić obronę przeciwlotniczą w tym kraju. Rządowa agencja prasowa RIA Nowości informuje, że Moskwa postanowiła dostarczyć do Syrii kompleksy S-300 po tym, gdy 17 września został zestrzelony rosyjski samolot zwiadowczy Il-20, na pokładzie którego było 15 wojskowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony odpowiedzialnością za śmierć swoich żołnierzy obarczyło Izrael, twierdząc, że izraelskie myśliwce atakując cele w Syrii ukryły się za rosyjską maszyną i ściągnęły na nią ogień syryjskiej obrony. Delegacja Izraela przekazała Moskwie raport mający dowieść, iż siły zbrojne tego kraju nie mają związku z incydentem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 22:00, a teraz pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kołucki. Za nami już 11 kolejek Lotto Ekstraklasy. Arka Gdynia wygrała dziś z Zagłębiem Lubin 3-1. Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. A Krakowia przegrała na własnym stadionie z Wisłą Kraków 0-2. Trener Białej Gwiazdy Maciej Stolarczyk chwalił swoich piłkarzy. Chciałem pogratulować zespołowi mojemu postawy w dzisiejszym wyniku, bo wiadomą rzeczą, że derby to specyficzny mecz, w którym trudno o faworyta, ale myślę, że po chwili tam nerwowej gry zaadaptowaliśmy się dobrze do spotkania i dzięki temu strzeliliśmy bramki. trzeba powiedzieć i podkreślić gdzieś tam postawę zawodników zespołu Krakowi, bo w drugiej połowie rzeczywiście troszeczkę zepchnęli nas do defensywy, ale determinacja mojego zespołu pozwoliła nam kończyć zwycięstwem dzisiejsze spotkanie. Liderem Lotto Ekstraklasy jest Lechia Gdańsk, która ma tyle samo punktów co Legia Warszawa. Punkt mniej mają drużyny Wisły Kraków, Jagiellonii Białystok i Piasta Gliwice. Na naszych boiskach było dużo ciekawiej niż za granicą. Kibice zacierali ręce przed meczem Liverpoolu z Manchesterem City. Niektórzy okrzyknęli to starcie jako bitwa o Anglię, ale wyszedł pakt o nieagresji, bo po ostatnim gwizdku na tablicy wyników widniał remis 0-0. Wszystko mógł zmienić Riyad Mahrez, ale Algierczyk nie wykorzystał rzutu karnego. W tej chwili trwa jeszcze mecz w Hiszpanii. Valencia gra z FC Barceloną i jak na razie wygrywa. 1-0, jest 20 minuta. Żużlowcy Falubazu utrzymali się w PGE Ekstralidze. Drużyna z Zielonej Góry wprawdzie zremisowała z Rowem Rybnik 45-45, ale w pierwszym spotkaniu wygrali 51-39. Tymczasem siatkarze Stoczni Szczecin zajęli pierwsze miejsce w memoriale imienia Arkadiusza Gołasia. W finale wygrali z Oniko Warszawa 3-1. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został najbardziej wartościowy zawodnik zakończonych Mistrzostw Świata, czyli Bartosz Kurek. I na koniec tenis. Brazylijczyk Marcelo Melo i Łukasz Kubot wygrali turniej ATP w Pekinie. W finale pokonali Austriaka Oliviera Maracha i Chorwata Mate Pavicia 6-1-6-4. Dzięki temu zwycięstwu polsko-brazylijski debel jest bliżej turnieju Masters w Londynie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy opady deszczu albo mrzawki w regionach południowych i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na północy miejscami mgła. W Katowicach i Rzeszowie będzie 11 stopni. W Warszawie, Poznaniu, w Gdańsku około 5. Na północnym wschodzie i na Pomorzu od 2 do 3 i lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 1. Jutro nadal sporo słońca. Deszcz jedynie na krańcach Małopolski. Na południu i na wschodzie 16-17, a w pozostałych regionach od 12 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUV-y wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Magazyn bardzo kulturalny. Nasłuchiwanie niepodległość. Doprawdy to duże wyróżnienie móc żyć w 100 lat od momentu, którym Polska powróciła na mapę Europy, na razie jestem bardzo poważna. Czy potrafimy to docenić? W jakim stopniu realizacja rocznicowych projektów czyni nas bardziej świadomymi tego, co wydarzyło się w 1918 roku? Czy uruchamia naszą wyobraźnię, czułość, czujność, odpowiedzialność? No i jaką rolę wreszcie odgrywają tu literatura, teatr, artyści? Bardzo proszę. Gość specjalny wydania, artysta teatru, reżyser wciąż młody, duchem, sposobem bycia, no dojrzały twórczo, naturalnie, laureat na przykład festiwalu Dwa Teatry za reżyserię Walizki, to w Teatrotece i Listów z Rosji dla Teatru Telewizji Polskiej. Dobry wieczór, Wawrzyniec Kostrzewski. Dobry wieczór. Ustaliliśmy, czy Wawrzyńcze, panie Wawrzyńcze. Wawrzyńcze. Jednak? Prawidłowo wołacz brzmi Wawrzyńcze. Cudownie, bardzo dziękuję. Panie Wawrzyńcze, został pan zaproszony do jury naszego konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość na sztukę radiową. Radiową, to jest bardzo istotne, uwaga, ale na zadany temat. Tematem jest niepodległość i wokół hasła niepodległość. Natomiast twórcy konkursu zwracali uwagę, że niepodległość w sensie państwowym, rozumiana jako stulecie odzyskania niepodległości, to nie jest jedyny kontekst, bo to pojęcie jest pojemniejsze, jest pełniejsze i chodzi także o ideę niepodległości jako być może stanu wewnętrznego naszym. Jesteśmy jako jurorzy skupieni też na szerszym znaczeniu pojęcia niepodległość. Czyli no zarazem komentarz, przepraszam, jeżeli banalizuję, do współczesności. Tak, myślę. Zobaczymy, co prace konkursowe przyniosą i jakie jest dzisiaj spojrzenie twórców na pojęcie niepodległości. No i pan oczywiście nie kreuje tutaj niewiedzy na temat tych wszystkich tekstów, które państwo jurorzy otrzymali, bo teksty te przybyły do państwa w ubiegłym tygodniu, a jest ich około 100, jeżeli mogę ujawnić, ale to już powiedział juror Mariusz Cieślik. No i teraz przed państwem czytanie. Grupa jest dosyć duża, może państwo się podzielili tekstami, czyli pani Dominika Kluźniak. Kto tam jeszcze jest? No, wspomniany Mariusz Cieślik, mój wice. Przewodniczący Jacek Kopciński i reżyser i aktor Krzysztof Czeczot. A więc czytają państwo do końca października, czasu bardzo niedużo, po to, by wydać werdykt, podjąć decyzję i by jeszcze Teatr Polskiego Radia zdążył zrealizować te teksty. No oczywiście najpierw to pierwsze miejsce, jak domyślam się. Plan jest taki, że 11 listopada, czyli we właściwym dniu pojawi się pierwsza prapremiera. Ja mówiłam, teraz bardzo proszę, by pan zechciał odnieść się do tego, bo mnie trochę peszy takie hasło pisania na temat. Znam konkurs na polską sztukę współczesną i to jest nieograniczony tematycznie. Konkurs... No, może dotyczyć średniowiecza. No, oczywiście, tak. Natomiast myślę, że to jest zawsze jakaś słaba strona konkursów tematycznych, że bardzo często mają taki charakter szkolny pod tym kątem, że teksty napływają i rzeczywiście dotyczą wybranego tematu. W tym przypadku, no, na szczęście jest tak, że temat odzyskania niepodległości można ugryźć, że się tak wyrażę, z wielu stron. Nie mogę zdradzać oczywiście za dużo szczegółów, niestety. Chciałoby się już coś powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście jest bardzo dużo sztuk, które dotykają okresu przed lub około niepodległościowego w sensie historycznym, to znaczy tematów i postaci bohaterów związanych jakoś z okresem, z czasem poprzedzającym lub bezpośrednio z rokiem 1918. My jako jurorzy też wyznaczyliśmy sobie jakiś tam tryb pracy, dzielimy się tekstami, staramy się, żeby to była też i wnikliwa lektura mimo tej ogromnej ilości tekstów. Z drugiej strony też pociesza, że rzeczywiście temat budzi jakieś emocje. Mogę tylko powiedzieć, że nie znamy oczywiście autorów sztuk, co jest intrygujące dodatkowo, ponieważ mamy tylko kody, nie wiemy, kto kryje się pod pseudonimami albo numerkami. I to jest sprawa, która zmusza, że każdy tekst trzeba traktować bardzo, bardzo serio, od początku do końca. A czy liczba stron była ograniczona? Bo no, nie życzyłabym panom na przykład 300-stronicowych scenariuszy. Niestety nie, ale zostaliśmy uprzedzeni, że niektóre sztuki zostały napisane bardzo soczyście. No, jestem jedną z ofiar tego systemu, ponieważ w tym pierwszym pakiecie jedna z tych najdłuższych sztuk 90 prawie stronicowa jest. Myślę, że jest kilka takich sztuk, ale też mam parę takich bardzo dużych do czytania od razu na dzień dobry. Ale myślę, że jurorzy byli dobierani także i pod kątem umiejętności szybkiego czytania. Chyba inaczej się nie da. Casting był przed tym. Być może, albo zostałem jakoś też wybrany. Fajny casting. Tak, natomiast mam taką akurat cechę, że czytam dosyć szybko i skutecznie. Ja się nie boję tej ilości stron, dlatego, że całe moje życie to właściwie czytanie od pierwszych wyborów moich kierunków i dużych zainteresowań humanistycznych, więc myślę, że w tej materii akurat tutaj nadaje się na czytacza. To proszę przypomnieć, co pan kończył? Polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w różnych wydaniach, ale mogę mówić o telewizyjnej i o teatralnej na Miodowej w Warszawie. Czyli już była to Akademia Teatralna, czy jeszcze PWSC? To już była Akademia Teatralna. A, bo pan bardzo tak, młody. Tak zwany młody reżyser, jak już to padło. Tak, to prawda. No i mój młodszy kolega, bo kończyliśmy tę samą uczelnię, myślę o polonistyce i jeszcze w dodatku animacji kultury, czyli tak, no, nie tak. Pedagogiczny kierunek. Nie. Uf. Dobrze, ale jest taki szczegół, który dotyczy tych scenariuszy. Ja już go eksponowałam, ale nie wyjaśniłam. Radiowa sztuka. Czyli tak. Trzeba jednak mieć warsztat. Nie jest jasne dla mnie, czy to są zawodowi autorzy, no bo oczywiście są ukryci pod tymi pseudonimami, czy jak to określić. Natomiast mogę domyślać się, że to jednak ludzie, którzy mieli już kontakt ze sztuką radiową, co jest banalnym stwierdzeniem kolejnym. Sztuka pisana dla Teatru Żywego Planu różni się znacznie od tej sztuki pisanej dla Teatru Polskiego Radia. Tak, myślę, że to będzie dodatkowym walorem, jeśli sztuka oprócz ciekawie ujętego tematu będzie też spełniała wymogi radiowe. Jeżeli nie będzie trzeba adaptować, no to jest... Tak, niestety to jest jakiś taki czynnik i tutaj też wspólnie jakoś ustaliliśmy, że mimo tego, że jest też dwóch reżyserów w składzie jury, żeby myśleć o tekście konkursowym jako o gotowym już do wystawienia, a nie o takim, który dawałby ewentualnie możliwość adaptacji, dlatego że no, w takich sytuacjach konkursowych nie ma czasu na aż tak litościwe pochylanie się nad tekstem, jeśli jest ich ponad 100. Dlatego wszystkie te pierwiastki radiowe i dostrzeżenie tego, że autorzy orientują się, dla jakiego medium piszą, to też jest bardzo ważny element oceny. No tak, ja nie wiem, czy istnieje taka szkoła creative writing w dziedzinie słuchowisk, czyli jak pisać słuchowisko. Kiedyś może w Katowicach na uczelni istniał taki fakultet, kierunek. No ja nie spotkałam się jeszcze z nikim, kto dzieliłby się ze mną doświadczeniami właśnie wyniesionymi z takiej szkoły. Istnieje pewne podejrzenie, że należałoby jednak popracować nad tym, czyli stworzyć coś takiego. Stworzymy coś takiego? Być może jest jakaś konieczność, ale też byłem uczestnikiem pewnej rozmowy, w której padł taki temat, czym różnią się sztuki pisane dla teatru telewizji, dla radia i bardzo często dzisiejsze współczesne teksty mają tak charakter wyśrodkowany, nie może złe słowo, są tak niedookreślone, że przy niewielkich ruchach mogłyby się nadawać na słuchowisko, na teatr telewizji, na tekst do teatru pudełkowego. Także to może to nie jest aż tak oczywiste, że tekst jest przeznaczony ściśle tylko i wyłącznie do radia. Natomiast może dobrze, że już te teksty są napisane i że my je teraz czytamy, bo określenie tego konkursu jako konkursu radiowego myślę, że już pozwoli też zobaczyć, czy autorzy w tym kierunku robią jakikolwiek krok, czy też nie. Może niepotrzebnie poruszyłam ten temat, bo teraz uprzytomniłam sobie, że tych autorów słuchowisk, którzy są również autorami innych form literacko-teatralnych, jest mnóstwo i było mnóstwo. Ireneusz Iredyński nie kończył zapewne tego typu szkoły, która uczy właśnie pisania słuchowisk, czy Zbigniew Herbert. No, powstawały oryginalne słuchowiska i były realizowane w Teatrze Polskiego Radia. Niedawno zadawałam pytanie dyrektorowi jednej z oper, czy istnieje szkoła reżyserów operowych. I też w zasadzie taka odpowiedź była, chyba nie trzeba, bo to tak... Można przeskoczyć z teatru dramatycznego do operowego. Pan już był w operze? Przepraszam, reżyserował pan w operze? Nie, natomiast byłem pod wpływem znakomitego reżysera i teatralnego i operowego Macieja Prusa, z którym miałem przyjemność też osobiście rozmawiać i brać u niego jakby szkołę. Robiłem tylko jakiś egzamin w Akademii Teatralnej ze śpiewakami operowymi. To była świetna przygoda i myślę, że kiedyś bym chciał, bo to jest jednak jeszcze zupełnie inne myślenie, a szczególnie jeżeli się miało dobrego mentora, tak jak w moim przypadku. A jeżeli chodzi o słuchowiska? Zrealizowaliśmy rok temu sztukę Cudze Meble Magdy Miecznickiej i jestem już po Warszawiance Wyspiańskiego i teraz też przygotowuję jeszcze pewną rzecz. Wspomniał pan Wyspiańskiego, no to też jak najbardziej współczesny autor, skoro mowa o różnych formach i zakresach komentarzy do współczesności. No nie podaruję panu tematu Wesele. Reżyseruje pan dla Teatru Telewizji Polskiej Wesele. Tak, tak. I jestem w pełni świadom ciężaru gatunkowego, jaki wisi nade mną i nad twórcami, nad realizatorami. Dlatego, że to jest tekst, który się wystawia w Teatrze Telewizji raz na kilkadziesiąt lat. Chociaż od razu powiem, że Wesele jest takim tekstem, że powinno się go realizować dużo częściej. Są oczywiście niesamowite, kultowe już adaptacje, poczynając od znakomitej filmowej wersji Andrzeja Wajdy. Natomiast myślę, że każda epoka też zasługuje na kolejne próby zdobywania tej szklanej góry, jak mówię. Czyli zderzania wesela z rzeczywistością widzianą za oknem albo w jakiś sposób przetworzoną, żeby zderzać czasy z wyspiańskim i odwrotnie. Dlatego nawet za mało się robi tych wesel, jeśli mogę tak powiedzieć, ale myślę, że ta realizacja, jestem bardzo dumny, że mam tę przyjemność podejmować taką walkę. Myślę, że ona będzie wpisana w pewien taki bardzo długi i mam nadzieję niekończący się cykl polskich wesel. To już tych inscenizacji było od 1900 roku, około 200, jeśli się nie mylę. Także odpowiedzialność duża, ale też i jakaś historia już za nami też. No i to jest soczysty komentarz do naszej współczesności i do niepodległości, mimo że sztuka powstała, kiedy Polski nie było jeszcze na mapie. Tak, natomiast teraz już Polska jest na mapie i bardzo się na tej mapie osadza, jako różnego koloru wyspa, w zależności od punktu widzenia. Także myślę, że i Wyspiański, który nadał temu utworowi charakter krytyczny, bardzo też odpowiada mi ten charakter mojemu poglądowi na rzeczywistość i temu, co ja bym chciał zaproponować. A mogę tylko tyle uchylić rąbka tajemnicy, że bardzo zależy mi na tym, żeby wydobyć w weselu jego symboliczny i metafizyczny charakter. To znaczy drugi akt widmowy, który bardzo często jest redukowany, skracany, pomijany, żeby się na nim bardzo mocno skupić, dlatego że w takim medium jak teatr telewizji, gdzie można skupić się na słowie, na aktorze, na sensie, że ten drugi akt ma szansę wybrzmieć szczególnie mocno i głęboko, żeby się nie bać zainwestować w te treści, które przynoszą nam nasze upiory, nasze duchy, które rozsiadły się na naszej rzeczywistości, rozkraczyły się na naszych narodowych symbolach, pomnikach, emblematach, artefaktach i które z nami rozmawiają. Nie chcę za dużo zdradzać, bo mam też pewną myśl plastyczną. Jesteśmy na etapie przygotowań. Zmagamy się oczywiście z tym, z czym zmagają się wszyscy twórcy wielkoobsadowych spektakli dzisiaj, czyli z dostępnością tej wymarzonej obsady, z terminami, z kalendarzówkami. Nawet jakby pewnie słuchaczy mnie interesuje. Natomiast to nie jest łatwa rzecz, zgromadzić kwiat aktorstwa polskiego w jednym miejscu i czasie. To jest około 40 osób, przypomnę. A może i więcej. Także zadanie jest bardzo trudne, ale mam też poczucie, że wszyscy, z którymi rozmawiamy i z którymi współpracujemy, mają taki zapał w sobie i taką ochotę i chęć, żeby to zrobić jak najlepiej. Przypomnę, że w naszym epizodycznym, eksperymentalnym wykonaniu Wesela reżyserzy teatralni czytają Wesele, pan zagrał Jaśka. Oczywiście nie zapytam pana, kogo pan obsadził w roli Jaśka, ale umieram z ciekawości. Może dodam tylko, że na pewno będzie to dziewczyna, nie Maria. Może aż tak brawurowo chyba nie, ale myślę, że chciałbym też zderzyć aktorów z ogromnym doświadczeniem teatralnym, przede wszystkim filmowym, telewizyjnym, z bardzo ciekawymi debiutami. Także Wesele daje taką szansę. No, zadebiutować w Weselu nie można o niczym lepszym pomarzyć. Skoro mowa o tym, czy jest coś lepszego niż... Otóż chyba nie ma lepszego komentarza do współczesności, w tym również do problemów niepodległości, jak ten, który płynie z kabaretu, ale bardzo ambitnego, dobrego kabaretu. To był komplement zarazem, ale jestem bardzo ciekawa, co słychać w krainie Lala Poland. Kraina Lala Poland ma się całkiem dobrze. To nawet duże zaskoczenie, jak bardzo ta nasza twórczość poboczna, gdzieś taka dodatkowa, po godzinach, piwniczna, przypadła do gustu ludziom, którzy potrafili to docenić. W pewnych kręgach, coraz szerszych rzeczywiście kręgach, ta nasza przygoda dla wielu osób stała się jakoś kultowa. Nawet używam tego słowa, ponieważ do mnie to słowo wróciło. To moje marzenia jakby się troszkę spełniły i myślę, że taki maleńki krok w kierunku tego, żeby wpłynąć troszeczkę na poprawę jakości poczucia humoru Polaków, to są takie próby, które trzeba podejmować, niezależnie od tego, czy to zakończy się sukcesem, czy porażką. Historia nas oceni i tutaj nas historia rozliczy z tej niewielkiej kategorii. Ale myślę, że mamy się dobrze i rozmowy trwają, prace się zaczęły nad tym, żeby przystąpić do realizacji kolejnych sezonów. Także mogę tyle powiedzieć. Nówek żadnych jeszcze nie ma do obejrzenia. Do obejrzenia jeszcze nie, natomiast żeby to było przygotowane dobrze, to też potrzeba na to troszkę czasu, żeby, no nie po łebkach. Tym się właśnie Lala Poland miało różnić od kabaretów, że miało być zrealizowane na podstawie tekstów napisanych, przepracowanych, skróconych, mających charakter literacki, no i dobrej, bardzo dobrej, telewizyjno, wręcz filmowej czasami realizacji. Oj tak. A żeby te dwa cele sprzęgnąć, osiągnąć jakiś taki poziom, mając już za sobą ten efekt wow, jak to mówią, czyli pierwszy sezon, który jakoś tam skupił uwagę, no to trzeba popracować nad jakością, żeby było lepiej, a nie gorzej. Ja przyznam, że nie mam telewizora, to znaczy mam nieczynny, odłączony od anteny, natomiast byłam na festiwalu w Międzyzdrojach i tam miałam szansę obejrzeć cały cykl tych filmików, tego serialu Myślę, że możemy mówić o miniserialu satyrycznym. O właśnie. I myślę, że to jest też jakaś metoda, zobaczyć kilka naraz, bo wtedy jesteśmy rozgrzani do śmiechu na określonym poziomie, że się tak wyrażę. Czy ci sami aktorzy, których poznaliśmy w pierwszym sezonie? Tak. Oni też robią serial. Oczywiście, oczywiście. A wymienimy ich, żeby było miło? Iza Dąbrowska, Paweł Koślik, Olga Sarzyńska, Wojtek Solarz, Sebastian Stankiewicz, Maciek Makowski, Robert Majewski, Agata Wątróbska, Zuza Grabowska, Monika Mariotti, Krzysztof Szczepaniak, Mateusz Rusin, Rafał Kadłucki, jeśli kogoś zapomniałem, to bardzo przepraszam, i narrator Adam Ferency, czyli no doświadczeni aktorzy teatralni, którzy jednocześnie mają pewien potencjał komediowy, także to też ma przełożenie. Zapomniałam zapytać I może odcinki specjalne, świąteczny i noworoczny pojawią się już w grudniu. Mamy taką nadzieję i o to walczymy. I to była bardzo dobra wiadomość, nawet dla tych, którzy nie mają odbiornika telewizyjnego. Na pewno będzie w internecie. Tymczasem do spotkania, kiedy już będzie wiadomo, czy nasłuchiwanie niepodległość trafiło na godne tego hasła teksty. Ładnie to powiedziałam? Tak. W każdym razie teksty zarazem możliwe do zrealizowania w Teatrze Polskiego Radia. To przypominamy. Pan Wawrzyniec Kostrzewski był naszym specjalnym gościem. Bardzo dziękuję. Życzę panu fajnego października. Dziękuję i pani również, jej słuchaczom tak samo. Pięknej jesieni. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Magazyn bardzo kulturalny. Sprawdzimy, co dzieje się, kiedy morze wyrzuca wieloryba. Spotkanie, które nieczęsto może zdarzyć się w gronie pani scenograf, pan reżyser, pan dyrektor i goście z zagranicy. I to wszystko mogło spełnić się na zasadzie troszkę improwizowanej. Wieczór premiery w Teatrze Miniatura w Gdańsku. Uwaga, tym razem premiery dla dorosłych. Padają pewne słowa, których dzieci absolutnie nie powinny słyszeć i nigdy nie słyszały. Temat jest niezwykle trudny. Miniatura chyba przebiła wszystkie inne teatry w okolicy. Powagą tematu, trudną formą, skomplikowanymi jakimiś zupełnie sytuacjami w kontekście. Wieloryb. Wieloryb profesora Jerzego Limona to jest taka powieść sprzed 20 lat, hybryda. Przedziwne zjawisko literackie. No i wspomniany reżyser, czyli dyrektor teatru w Legnicy Jacek Głąb, żeby jeszcze bardziej skomplikować, bo tu Legnica przyjechała do Gdańska, wpadł na pomysł, żeby spróbować pokazać na scenie na podstawie wieloryba spektakl. Przedstawmy gości już teraz z nazwiska. Małgorzata Bulanda, bardzo mi miło. Która? Zaprojektowała scenografię, bywała na próbach i bardzo jest szczęśliwa, że mogła tutaj pracować. Jacek Głąb, reżyser spektaklu. Zasad Legnicki, no to jakby jasne, że to wszystko, co robimy gdzieś poza Legnicą, ma zawsze legnickiego ducha, no i też nam o to chodziło i rozumiem, że takie było zamówienie. Romuald Wicza-Pokojski, Teatr Miniatura i autor scenariusza. Miałem niebywałą trudność w adaptowaniu tego tekstu na scenę. No i proszę bardzo, by Jacek Głąb, bo właśnie wrócił stamtąd, zaraz się dowiemy się skąd, przedstawił naszego gościa zagranicznego. Andrzej Nuklidze, reżyser Gruziński, dyrektor Państwowego Teatru imienia Ilicza Wczewadzego w Batumi. Witaj, bardzo nam miło, że jesteś z nami. Jest mi bardzo miło, gratuluję, dziękuję za ten spektakl. Warto było jechać 3000 kilometrów. Naprawdę, naprawdę warto. To robi wrażenie. Ja jestem przyzwyczajony, że Jacek Głąb zawsze robi coś takiego, dlaczego warto w ogóle żyć, jeździć, przyjeżdżać. Wyczuć to wszystko, co nosi ten człowiek w serce. To nie jest twórca, który robi taką czystą formę, to jest pełne, rzeczywiste. Cudownie. Bardzo dziękuję ci, Andrzeju, że zechciałeś do nas dołączyć, ponieważ tutaj taki głos z zewnątrz może być niezwykle cenny. My tkwimy w samym środku tej historii, czy tych historii, które, no właśnie, które próbują państwo opowiedzieć. Jacek Głąb jest zarazem historykiem z wykształcenia i myślę, że może od ciebie, Jacku, zaczniemy, bo tutaj historia jest na tyle trudnym właśnie tematem, że nie potrafię zainicjować go. Dobrze, no wieloryb Jerzego Limona jest taką swoistą grą z czytelnikiem, czyli multimedialną książką, która zawiera pseudodokumenty, pseudolisty, fragmenty powieści, kawałek dramatu, komiks, romans z elementami pornografii, czyli jest jakby wieżą Babel powieści. Tam jest wszystko. Szukając odniesienia dla tej powieści, wybraliśmy właśnie taki rodzaj gry z widzem. No i stąd w tym spektaklu są jakby różne konwencje teatru i różne formy też teatru. To znaczy zaczynamy na podwórzu, potem mamy w środku film, zrobiony zresztą z aktorami z miniatury, czyli jakby troszkę bawimy, a trochę gramy z widzem. To znaczy tak jak Limon gra z czytelnikiem, tak my chcemy grać z widzem. A wszystko jest w wyraźnej sprawie, czyli w rozmowie o Polsce oraz o korygowaniu historii. No, to jest jakby dla nas najważniejszy element tej powieści. Tam się pojawia taka troszkę zabawna, troszkę groźna organizacja korektorów, którzy jakby korygują historię. I dlatego wydaje mi się, że to było ważne dzisiaj, a nie 20 lat temu, choć też oczywiście 20 lat temu też było ważne, a że ta książka Limona, ona paradoksalnie nabiera coraz większego znaczenia i nawet nie chodzi o bezpośrednie związki z Polską, żeby było jasne. Świat jest taki. To znaczy, no, jakby mamy na oczach korygowanie historii, które rozgrywa się na wszelkich płaszczyznach. I pomyślałem sobie, że to jest jakby taki fajny, znaczy mądry i też sensowny temat na dziś, żeby to opowiedzieć, a nie ukrywam też, że za tym idzie... Po pierwsze, kontekst gdański, to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest dla mnie bardzo ważne miasto, dla mnie i Małgosi. A po drugie też, no jakby kontekst Limona, no, który jest znany jako szekspirolog, dyrektor, animator, ale jako ten powieściopisarz raczej mniej. A wydaje mi się, że ten wieloryb absolutnie zasługuje na taką uwagę, bo to jest kawał fantastycznej literatury. No i też trochę zrobiliśmy tak, że wydaje mi się, że to jest ważne, żeby ważnego człowieka dla miasta gdzieś wydobyć trochę z innego punktu widzenia. Więc to jest taki, można powiedzieć, patriotyczno-gdański projekt, mocno osadzony tutaj w rzeczywistości. No, no i to były takie powody. No a trzecia rzecz, no to jest jakby spotkanie z miniaturą, z Romkiem, który jest z OFU, ja też jestem z OFU, no więc jakby to też było takie spotkanie. No i też było takie spotkanie pod tytułem Zagrajmy inaczej, nieprzewidywalnie. Stąd ten prolog na podwórzu teatru, stąd przebudowanie teatru wewnątrz. To trochę jest tak, że gdziekolwiek byśmy z Mogłosią przyjechali, to jakby staramy się tego legnickiego ducha, czyli pewien sposób na teatr. Wiem, że to brzmi tak trochę podejrzanie, no ale mówię to... jakby prawdziwie, nie, o tym sposobie na teatr realizować. Jak przyjeżdżamy na przykład do Batumi, do Andro, to też staramy się tak robić. Drużynowość teatru, która u nas jest podstawą, staramy się jakby zaszczepiać w każdym miejscu, w którym pracujemy. No, poza tym to ty wymyśliłeś, Jacku, tę formułę wyjścia z pudełka teatru. Wyprowadziłeś swój teatr przed laty do Legnicy samej, w różne jej zakątki i to była fascynująca przygoda, teraz może w mniejszym stopniu. Nie z naszej winy, po prostu miasto jest zabetonowane. Znaczy nie ma gdzie grać. Wcześniej, kiedy graliśmy w 90-tych latach, te przestrzenie były, nie? Wszędzie. One nawet nas goniły, nie? A teraz ich po prostu nie ma, bo jeśli są, to są zamknięte na sześć spustów. My byśmy chętnie taki teatr chcieli robić. To jest strasznie ważny teatr, bo to jest teatr, który przywraca przestrzenie miastu. No dzisiaj byliśmy na takiej sentymentalnej wycieczce w stoczni i to naprawdę krew może człowieka zalać po prostu, co tam się dzieje. To jest po prostu jakiś rodzaj panoptikum. Mamy w sercu miasta apokalipsę. Jakoś tak nikomu to nie przeszkadza. Ani prawej, ani lewej, ani środkowej stronie, ani temu miastu, tamtemu miastu. No nie może tak być. Znaczy, ja, przepraszam, jako artysta protestuje przeciwko takiemu demontażowi świata. No to nie może być tak, że po prostu dajemy artystom, a wy to ożywcie. Ja wiem, ile nas kosztowało ożywianie każdej przestrzeni. No. Znaczy nie mówię nawet o pieniądzach, bo też oczywiście pieniądze też, ale też o takiej determinacji, nie? To znaczy, żeby zagrać w hali, zagrać w magazynie, zagrać w starym kinie, to jest naprawdę strasznie duża jazda, dużo potrzeba walki. No. Ten wątek pojawił się dlatego, że twój niespokojny duch dał tutaj o sobie znać. Nas bardzo interesuje to, żeby widz był blisko aktora i żeby aktor miał kontakt z widzem. Ta energia przepływa i wtedy treść spektaklu też przepływa lepiej. No nie ma tego dystansu, aktor też nie może się bronić, też musi zachować się w tej przestrzeni i to jest też bardzo ciekawe. No wydaje mi się, że tutaj koledzy polubią ten sposób grania. Widzę, że fantastycznie ze sobą współpracują, pomagają sobie, dialogują i idzie ta energia już. Dzieje się coś bardzo dobrego. Tutaj my się nie boimy żadnej z form grania. Mało tego, co jest też dla mnie atutem i też dowód, że teraz gościmy Jacka Głąba, to jest to, że wyjątkowi, wybitni reżyserzy nie unikają naszego teatru. I to jest też, myślę, zasługa naszego zespołu. To może posłuchajmy tego głosu z zewnątrz. Pan dyrektor Andros Batumi. No naprawdę nie było żadnej wątpliwości w tym, że reżyser Jacek Głąb razem z miniaturą zrobi coś takiego, co będzie istotnie, poważnie. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, ale dzisiaj ja mam takie wrażenie, że to coś takiego, to jest dla mnie ten spektakl jakiś taki nowy Marquez, nowe 100 lat samotności. Bo ja mam takie wrażenie i nie czytałem tej książki, ale tym spektaklem jestem bardzo zachwycony tą książką i bardzo chcę ją przeczytać. Pana Limona. Ciekawe, czy jest tłumaczenie na gruziński. Nie, ja będę czytał po polsku. Mam takie przyzwyczajenie czytać literaturę naprawdę, po polsku. Chyba... No chlaskę to jest o bulka z masłem. Pilch to jest trochę ciężki dla tej sprawy. Ja musiałem przyjechać i popatrzeć na to, na wszystko. W ogóle powiem wprost, może to brzmi naiwnie, ale to ci ludzie, którzy zrobili ten spektakl z taką scenografią, z taką muzyką, z taką literaturą, z takimi aktorzami, w takiej przestrzeni i w takich czasach. Teatr musi być razem z narodem. Teatr musi być pośród tego, co nazywa się życiem nie tylko społecznym, a życiem ducha, nacjonalnego ducha. I jeżeli są ludzie, którzy potrafią to zrobić na takim poziomie, jak dzisiaj oglądałem, to wtedy to jest coś, ради czego warto żyć, warto pracować. I jestem dumny, że mogę powiedzieć o tych dwóch ludziach i o tej pani, że oni są moimi bardzo dużymi przyjaciółmi. Że jesteśmy zuchy, to nam się strasznie zawsze podoba, że jesteśmy zuchy. No jesteście, to fakt. Co prawda zuchy u nas mają trochę inne znaczenie, ale to jest fajne, nie? Gosiu, Małgorzata Bulanda, tak sobie tutaj rozmawiamy o takich problemach, może nawet nieprzekazywalnych przez radio. Bez przykładu, bez zobaczenia spektaklu. Myślę, że jakiś tylko procent przenika tego, co ważne w tym przedsięwzięciu. Nie zapominajmy, że to oprócz tego jest spektakl. Poza sprawą jest to teatr, ma swoją bardzo określoną formę. Tam gdzieś pojawia się pod koniec spektaklu takie słowo wyimaginacji, czyli to święto wyobraźni. Święto wyobraźni, święto jakiejś tajemnicy podczas tego spektaklu ma miejsce. Zawsze w tego typu tekstach, gdzie jest bardzo dużo słów, rytmy są szybkie, błyskawiczne zmiany, staram się poruszyć tą wyobraźnię widza, kocham tą wyobraźnię widza. Zawsze wydaje mi się, że muszę więcej odjąć tej swojej formy niż dodać, żeby nie za dużo pokazać, żeby każdy widz miał taką satysfakcję posiadania tego świata w pełni. I ja jak ten katalizator delikatnie pomagam. Szczególnie w takich tekstach, bo gdy mamy Szekspira i wiadomo, że te fabuły są znane, ja wtedy mogę sobie poszaleć. A tu muszę starać się nie przeszkodzić temu, żeby ta wyobraźnia widza za tym aktorem podążała. To naprawdę jest niekiedy bardzo trudne i to są zawsze działania matematyczne. Widzę, że tutaj nasz dramaturg chce coś powiedzieć. Ale powiecie też coś o maskach, prawda? To, co się chce zrobić, trzeba przeczytać, rozczytać wszystkie kody. I tutaj chciałem powiedzieć o Małgorzacie, że na scenie znajdują się kości, które są układane w jakąś dłoń, ale to jest, i to było dla mnie zaskakujące, że to kości płetwy wieloryba, która przypomina właśnie ludzką dłoń. Druga sprawa to tak jak te maski, które są też zakładane, że one wyglądają jak ptasie maski takie, a to są czaszki małych wielorybów. Więc tutaj w tej materii to nie jest tylko ubrać spektakl, ale też go jeszcze podbić właśnie tymi takimi dodatkowymi, nazwijmy to, smaczkami. Także na przykładzie właśnie scenografii tutaj do wieloryba jasno muszę powiedzieć, że po raz kolejny sprawdza się ta podstawowa wskazówka, że zanim zaczniesz robić, najpierw przeczytaj. Ale tu jeszcze sam wieloryb, bo on może państwa, którzy nie byli na spektaklu, którzy nie znają książki, nie znają profesora Limona, może nawet nigdy nie byli w Gdańsku i tak dalej, on może stanowić taki poważny znak zapytania. No bo wieloryb właśnie kojarzy się, jeżeli chodzi o kulturę, jedynie z tym stworem, który połknął Jonasza. I teraz jest pytanie, jaką rolę dzisiaj może odegrać ta figura, którą trzeba na nowo przeczytać, państwo to czynią w spektaklu. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie to mógł naprawdę nie być wieloryb, to mogło być zupełnie coś innego. Chodzi o to, żeby powiedzieć, to jest dla mnie słowo przestroga. Przestroga. Pojawia się ta przestroga i jeżeli my ją zauważymy i potrafimy wykorzystać ten moment, żeby zrozumieć i na przykład nie robić błędów, to wtedy pójdziemy do przodu. I To jest bardzo ważne, żeby czasem potrafić się zatrzymać na moment, popatrzeć w oczy drugiemu człowiekowi i powiedzieć, nie, to jednak wybierzemy tą fajną drogę, a nie tą złą. Dla mnie wieloryb jest właśnie czymś takim. Na plakacie projektu Anity Wasik jest wieloryb. Też dla mnie to jest ważne, że to nie jest wieloryb, tylko to jest wieloryb. Tak, znaczy wieloryb jest taka przepowiednia, taka klątwa, taka przestroga, że jak wieloryb zostaje wyrzucany na brzeg, to zawsze za tym idą dobre albo złe rzeczy. To też zabawne, że dobre albo złe, nie? Ale idą, nie? No i jakby o tym trochę jest ta opowieść. To znaczy o tym, że świat tego wieloryba wyrzuca i za tym idzie coś ważnego. To w naszym przypadku i rzeczywiście to jest przestroga. Znaczy, bardzo bym chciał, jeżeli to się udało albo uda jeszcze, bo to wszystko jest przed nami. Premiera jest tylko punktem startu tak naprawdę. Jeżeli uda się taki ton, taką narrację uderzyć, to to byłoby najważniejsze. Znaczy, co robimy z własnym życiem, co robimy z własnym krajem, co robimy z własnym światem. No niestety to się odbywa na naszych oczach. To znaczy to wszystko, o czym opowiadamy, dzieje się tu i teraz i dzieje się też w całym świecie. Ja mam znowu... Romuald Dwicza-Pokorski. Tak, mam jeszcze porównania z tym, o czym pisała profesor Janion, czyli o tej naszej romantycznej duszy, która nakazuje nam myśleć, że za wszystkim muszą stać jakieś dziwne, ponadludzkie siły. Tak jakby nic się nie mogło zdarzyć normalnie. W końcu też ta duchowa rewolucja, która się dokonała, ona miała jakieś bardzo normalne pokłady. Znaczy, to nie jest chyba tak, że jakieś siły nadprzyrodzone miały powodować tym, że Lech Wałęsa przeskoczył przez płot. No po prostu przeskoczył. Znaczy właściwie to też, jak mówimy, przeskoczył przez płot, a rozmawiamy o jakiejś wyrwie w murze, przez którą przechodzili normalnie. Oczywiście być może tak trzeba tworzyć legendę, ale to, co jest dla mnie istotne przy wielorybie i co też dla mnie było mocną inspiracją, to jest to, że spójrzmy na siebie normalnie, że świat może być normalny, nie musi być tylko podyktowany jakimiś magicznymi, niesamowitymi siłami, chociaż jasno musimy powiedzieć, że po pierwszej turze prób, jak nagle się okazało, że został wyrzucony kolejny wieloryb na brzeg, no to trochę włos na ręku się zjeżył. Po prostu morze wyrzuciło wieloryba na Mierzeję Wiślaną, tak? Tak, Mierzeję Wiślaną. 5-metrowego wieloryba i ja napisałem wtedy do Romka, że to strasznie fajna akcja promocyjna Teatru Miniatura, no, ale on mocno zaprzeczył, że nie mają z tym nic wspólnego, bo nie mają takiej siły środków, nie? Więc okazało się, że morze zrobiło jakby kolejny gest wobec nas i teraz właściwie nie wiadomo, czy chodziło naszą premierę, prawda? To znaczy, no zobaczymy, o co chodziło, bo trochę to jest tak, że może... To nie od razu. Może w 37 roku wyrzuciło wieloryba, a wojna wybuchła w 39, nie? Czyli to trochę jest tak, że my nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy to jest miesiąc, czy to jest jakiś czas. Powinniśmy być gotowi, to tak troszkę jak w weselu. I też w czerwcu 1980 roku też wyrzuciło. Tak. No, pomijam to, tak, co sądzą na ten temat koledzy. Oni na pewno są przerażeni tym faktem. Wyrzuciło też w końcówce księstwa pomorskiego i ostatni książę pomorski, Bogusław XIV, wezwał wróżbitów i wróżbici im powiedzieli, że to jest właśnie strasznie zły omen i potem on zmarł bezdzietnie, Brandenburgia przejęła księstwo. No. Bardzo ciekawe. To jest najciekawsze. To jest rzeczywiście tak, że ten znak wieloryba znaczy. Nie? I dlatego Newman, jeden z bohaterów tego spektaklu, mówi do drugiego, to zła wróżba, stary, to zła wróżba, bo to rzeczywiście jest zła. Nie, to zły znak. Amen. Ale cały czas opowiadając tutaj spektaklem, to jednak jest to trochę nawoływanie, spójrzmy na nas, na naszą historię trochę bardziej normalnie, tak? Czy już trochę za długo stoimy naprzeciw siebie z zaciętymi pięściami, sącząc cały jad przez zaciśnięte zęby. A jak głos z zewnątrz? Andrzej? Wracając do tego, że było już powiedziane, że ten wieloryb może znaczyć coś dobrego też. No w Gruzji nie ma szans. W Gruzji nie ma szansy na wieloryba, ale proszę zauważać, że kiedy Jacek odjechał z Gdańska i przyjechał na Morze Czarne w Batumie, wtedy wieloryb pojawił się tutaj w Polsce. To też jest taki trochę magiczny moment, ale w związku z tym ja życzę, zwykle życzę powodzenia i życzę, żeby ten wieloryb znaczył tylko najlepsze, całkiem dla Polski, dla tego teatru, dla tych twórców, którzy robili ten spektakl, dla tych ludzi, którzy bez względu na wszystko zwykle robią swoją pracę. I praca ta dotyczy serca każdego Polaka, człowieka w ogóle, obywatela świata. Bo na końcu teatr istnieje po to, żeby zawsze przypominać ludziom o tym, że oni są ludźmi. No pięknie. To może to będzie puenta, prawda? To proszę powiedz to jeszcze po gruzińsku. Talian di Dizarmatevo mi da usuruam tia, sam reżyser, sam scenograf, Sert tam golek też te Italian Minderon, kartul do pełnery teatry, karte supro achloda, supro do supro, ertatyrot i masira sackuja Adamianis, czorebis asachwasenas. Madloba. Madloba. Madloba. Dużo znamy słów, ale jak pytasz nas w takim kontekście, i o tak później pożyczy, nie wszystko pamiętam. Opowiedz o tym, jak przyjechaliśmy na próby ponownie do Batów. A, to piękna anegdota i myślę, że można tą anegdotą trochę podsumować to. Że równolegle? Tak, pracowałem w Batumi, robiliśmy tam Haifa Hotel Katarzyny Knechalskiej według Marka Chłaski. Też wydaje mi się, no, spektakl, który się udał, ciężko pracowaliśmy tam. Intensywnie, dwa razy dziennie, z przerwami tylko na niedzielę. No i jak przyjechałem tutaj, wróciłem do miniatury i odbyłem pierwszą próbę po przerwie, 5 września wieczorem, to tak po próbie mam taką refleksję, czemu oni mówią po polsku? O co chodzi? I dopiero wtedy jakby zabrałem, aha, bo ja już jestem w Polsce. No. Małgorzata Bulanda, dziękuję. Dziękuję bardzo, dobra. Andro Enukidze. I Jacek. Jacek Głąb, dziękuję bardzo. Roman Wiczapokalski, dziękuję. Teatr Miniatura, połowa września 2018. Precyzyjnie późny wieczór 16. Magazyn bardzo kulturalny. A w studiu już przy Myśliwieckiej w Trójce, w drodze do Armenii, autorka pani Helena Szymańska. Dobry wieczór. Tak, autorka mówi męskim głosem, gdyż to jest tylko przebranie słynnego pana profesora Jerzego Limona, szekspirologa, anglisty. No, ale państwo już wszystko wiedzą, więc to był tylko taki żart. No bo co? Nie możemy być wiecznie poważni, prawda? Prawda, oczywiście. Panie profesorze, no więc znam Wieloryb. Wieloryb został wydany w 98 roku pod pseudonimem właśnie Helena Szymańska. Ona jest autorem zbioru tekstów, czy wypisów źródłowych. A w spektaklu występuje jako ta osoba, która uruchamia machinę dochodzenia. Ale spektakl to jest zupełnie co innego niż książka. Oczywiście, dobrze, ale próbujemy ten pomost przerzucić, bo już od końca zaczęliśmy. Już wiemy co nieco na temat spektaklu, natomiast sporo jeszcze jest do wyjaśnienia z panem profesorem, który ma też swoje zdanie. No mam swoje zdanie, bo powstaje dzieło niezależne, które czerpie ze źródła, jakim jest tym razem cała moja książka. I fragmenty tej książki stają się podstawą fabularną scenariusza, który jest dziełem niezależnym i odrębnym i tutaj porównywanie chyba nie ma sensu. To, że fabuła może się nakładać bądź rozjeżdżać, rozchodzić. No właśnie, to jest zupełnie drugorzędna sprawa. Reguły artystyczne danego dzieła są zupełnie odrębne. Bo tak jak czytanie dramatu jest czym innym niż inscenizacja dramatu. Czytanie nie jest jeszcze w pełni teatrem, jest czytaniem tekstu literackiego, a ten tekst literacki w momencie włączenia do inscenizacji tworzy znaczenia zupełnie inaczej. Przecież każde słowo dramatu, które w tekście literackim tworzy relacje wyłącznie z materią słowną, na scenie wchodzi w bliższe bądź dalsze relacje ze wszystkim, co na scenie, czyli z ciałem aktora, z twarzą, z charakteryzacją, z peruką, z gestyką, ruchem scenicznym, muzyką, scenografią. Każde słowo wchodzi w relacje bliższe bądź dalsze i tworzy znaczenia, których tekst literacki nie ma. No i to po prostu jest nieporównywalne. Każde słowo na scenie inaczej znaczy niż to samo słowo w tekście dramatycznym czy w scenariuszu. Ale tu profesor, prezentując tę teorię, umyka nam poniekąd, zasłania się nią, tak bym powiedziała, chroniąc się zarazem przed ewentualnością odpowiedzi na pytanie, no i jak profesor przyjął to, co zobaczył na scenie. Takiego pytania naturalnie nie zadamy, ale zadamy siostrę tego pytania, czyli jest coś, co jest bardzo ważne na tej linii. Proza, w tym przypadku powieść, spektakl, mianowicie rodzaj przesłania, czyli to jądro, to coś, w jakiej sprawie autor napisał tę książkę. Mówienie o teatrze i przesłaniu to jest tak, jak mówić o anegdocie w obrazach. Mamy obraz i możemy opowiedzieć, że tutaj jest taka scena rodzajowa i możemy to anegdotycznie wszystko opisać, a relacje kompozycyjne, kolorystyczne, wszystkie te reguły malarstwa są pomijane wtedy, prawda? A to malarstwo się liczy nie mniej niż ta anegdota. W tej warstwie anegdotycznej czy przesłania, jak pani redaktor mówi, to chciałem pokazać, jak powstaje historia, jak się tworzy historia, jak można stworzyć historię. Źródła, z których korzystamy, historyczne, zwłaszcza w odleglejszych epokach, są często bardzo mgliste, są bardzo niejasne, są często sfałszowane. Kadłubka kronikarza cytujemy wtedy, kiedy potrzeba. Opisujemy dla podniesienia ducha jego relacje o bitwie pod Psim Polem. Natomiast historycy nie znaleźli żadnych źródeł i potwierdzeń, że taka bitwa była. Twierdzą, że nie było nigdy, ale w określonym okresie naszej historii było ważne, żeby pokazać, jak to pobiliśmy Niemców i wtedy korzystano z kadłubka, który mnóstwo fantazji wprowadził do swojej kroniki, pisząc na przykład o tym, jak to nasi, oczywiście słowiańscy, książęta śląscy walczyli przeciwko Rzymianom. Tak? I opisuje to. I ten absurd oczywisty był pomijany, ale mniej oczywisty był wykorzystywany do doraźnych celów politycznych i tak to politycy robili zawsze i robią dzisiaj. Sprawa historii to raz, ale mówią ci, którzy książkę przeczytali, a wiem, że istnieje cały klub miłośników wieloryba. Tak słyszałem, że w Szczecinie powstał takich sygnałów. Dzisiaj już nie odbieram, ale odbierałem, że znalazła spore grono fascynatów. Tak. Ale nawet ostatnio ktoś mi opowiadał, że jego syn w klasie maturalnej przypadkiem natrafił i został wchłonięty niejako przez materię książki, która nie jest łatwa, no ale wydaje mi się, że wracając do tego pytania zasadniczego, to jednak, że pokazuje, jak można historię stworzyć. Wspomniał profesor, że blisko Szczecin, blisko Wyspy Wolin. Tak. Właśnie to, jaka tu jest relacja między Pomorzem Wschodnim a Zachodnim, uogólniając? Bo mówi się, że tam wątki lokalne są eksponowane. Wyspa Wolin była częścią Księstwa Pomorskiego i tam właśnie morze wyrzuciło wieloryba w 1620 roku i książę pomorski Bogusław wezwał wróżbitów, mędrców, żeby odczytali ten znak. I odczytanie było jednoznaczne, że same nieszczęścia spadną na księstwo. Rzeczywiście tak było. To księstwo nazywało się Pomorze. Nazwa Pomorze Zachodnia jest dopiero powojenna teraz, współczesna. I książę Bogusław XIV umarł bezpotomnie. W związku z czym i na skutek błędów, moim zdaniem, błędów politycznych króla Władysława IV, który przehandlował Pomorze za inflanty czy jakieś inne wartości od Brandenburgii, i Pomorze stało się częścią Brandenburgii. I wtedy powstał korytarz między częścią Brandenburgii, czyli to, co później było Prusami Wschodnimi, a Brandenburgią Zachodnią, która poprzez Księstwo Pomorskie zbliżyła się do wschodu i naturalną była tendencja do połączenia. I to było przyczyną wszystkich nieszczęść naszych. Wszystkich. Z zaborami i z II wojną światową, gdzie wojna była o ten korytarz. Także to tak można tłumaczyć. Oczywiście ja myślę, że tutaj historycy wielu by się zgodziło ze mną, niektórzy może nie, ale to był poważny błąd. A wracając do wieloryba, znając historię Pomorza, którą się bardzo interesowałem swego czasu, w 80 roku, w czerwcu, przeczytałem, że morze na wyspie Wolin w tym samym miejscu wyrzuciło wieloryba. I wiedziałem, że zdarzą się rzeczy niezwykłe i rzeczywiście może nie były takie nieszczęścia jak poprzednio, ale była sekwencja wydarzeń, które były nie z tego świata, bo wielu ludzi nie wyobrażało sobie, że cały ten blok sowiecki może upaść, chociaż ja prawdę mówiąc w to zawsze wierzyłem, a wierzyłem dlatego, to może panią redaktor i słuchaczy zainteresuje, że poznałem niezwykłego człowieka, który nie był wróżbitą, był matematykiem, Stanisław Ulam. Słynny matematyk ze szkoły lwowskiej, którego poznałem w Ameryce i przez pół roku graliśmy każdego piątku w bilarda. On mnie nauczył i graliśmy co tydzień. I rozmawialiśmy o różnych rzeczach i to był koniec lat 70. I któregoś razu zapytałem go, panie profesorze, jak to będzie z tą Rosją, z tym Związkiem Radzieckim? Przetrwa to, jaka jest przyszłość? A on wykrzyknął wtedy, bo on był taki trochę ekscentryczny, wykrzyknął energia, energia. A ja mówię, a co to znaczy? A on mówi, zabraknie im energii. Ja to wyliczyłem. Właśnie. No i proszę. No. To także mając na uwadze również przepowiednie mądrego człowieka, jakim był profesor Ulam, jak o tym wielorybie przeczytałem, to wiedziałem, że staną się rzeczy niezwykłe. Czy one katastrofą się zakończą, to zobaczymy może w najbliższych latach, ale to, co się wydarzyło, zmieniło cały świat. No i stąd pomysł na książkę. żeby powiązać te dwa wydarzenia z 1620 roku i z 1980 jakimś wątkiem fabularnym i tutaj stworzyłem takie wypisy źródłowe. Wszystkie oprócz cytatu biblijnego są fikcyjne, ale wątek fabularny tam się przewija i to w sposób taki zaskakujący, bo na przykład dramat renesansowy, interpretacja jego jest dookreślona przez cykl sonetów, a cykl sonetów jest dookreślony przez wygrawerowany napis na pierścieniu w muzeum i tak dalej, i tak dalej. No a teraz współczesna nasza historia, to zaczyna najbliższa. A współczesna to wynikała z tego, że ja gdzieś kiedyś przeczytałem i właściwie słyszałem jeszcze w dzieciństwie, że na wyspie Wolin powstała jakaś sekta religijna, która za bóstwa uznawała władców tego świata. Więc tam nie tylko jacyś prezydenci amerykańscy czy z historii jacyś byli ubóstwiani, ale nawet współcześni łącznie z Gomułką. On stał się tam częścią, takim bałwanem, którego... przedmiotem kultu. Którego tam czczono. No i tak mi się to skojarzyło. A ponieważ również wyczytałem, że takim starosłowiańskim bożkiem był bożek o imieniu Waleza, to mi się skojarzyło właśnie... Coś jest na rzeczy, tak? Z wiadomych względów z prezydentem Lechem Wałęsą, którego troszkę znam osobiście, którego też bardzo cenię i tutaj broń Boże, nie chciałem się z niego jakoś naigrywać, bo nie taka była intencja, tylko tak to mi się ułożyło. Zadanie, które wyznaczyli sobie twórcy spektaklu w miniaturze, było karkołomne naturalnie, ze wszystkich możliwych powodów, o tym trochę rozmawialiśmy, no ale niech mają swoją radość, że tego byka za rogi pochwycili, a to było też spełnienie takiej ambicji Jacka Głąba, czyli reżysera i przyjaciela profesora. To wszystko się tutaj zaplata. To nie tak wyglądało. To nie było tak, że tutaj myśmy się namówili czy coś. Jacek jakieś 6 czy 8 lat temu mówił, wiesz, ja tutaj mam pomysł, żeby z Wieloryba zrobić przedstawienie. Ja popatrzyłem na niego jak na wariata. Pomyślałem sobie, że to żart. I nawet nie podjąłem dyskusji. W ogóle nie rozmawialiśmy później na ten temat. A tu nagle wiosną tego roku dowiaduje się, że tam już są sprawy zaawansowane i oni właściwie już przystępują do prób i że scenariusz jest. No i przecież nie mogłem się nie zgodzić na to, chociaż żadnego udziału w tym nie brałem. Oj tak, panie profesorze, przypomniałam sobie, że w tym roku, to było na początku lipca, morze wyrzuciło na Wyspie Wolin fokę i ona rezydowała na plaży w Międzyzdrojach, tak? I była taką atrakcją dla turystów, ale może mniejszego to kalibru przepowiednia, ale... Trudno powiedzieć, fokami się nie zajmowałem jeszcze, ale wieloryba też wyrzuciło morze. A właśnie, i to też był znak dla tak, twórców. Tak, i to też był znak i to jest niepokojące. No wszyscy nasi wróżbici tutaj główkują teraz, co to będzie, bo świat nie zmierza w dobrym kierunku, ale chyba nigdy nie zmierzał. To było pewnie naiwne myślenie, że ku jakiemuś dobru ludzkość podąża. Człowiek chyba nie staje się lepszy niż był. Czy koniec świata to nie będzie happy end? Ja myślę, że w kosmosie nic się nie zmieni. No dobrze, to należałoby się nad tym zastanowić, jeżeli cokolwiek nam to zastanowienie da. Książka Wieloryb, wypisy źródłowe, Helena Szymańska, pseudonim profesora Jerzego Limona, znanego twórcy zarówno Festiwalu Szekspirowskiego, jak i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. I tak patrzę na wybrane publikacje w internecie profesora i pomyślałam, że Wieloryb to jest szkółka niedzielna przy rzeczy ostatniej profesora, jak dotąd młocie na poetów albo kronice ściętych głów. To dopiero jest łami głowa. No tak, ale to chyba nie będziemy tego omawiać, prawda? Nie, ale to nie jest ostatnia, bo ostatnia to jest Szekspir bez cenzury. A no tak, przecież tak. No, najświeższa pozycja, którą z taką rozkoszą omawialiśmy w Trójce pod Księżycem o ulubionej pana profesora Porze podczas tej pierwszej nocy, którego to festiwalu... 22. No to jest nadzieja, rozpotkamy się na 23. Tymczasem Gdański Teatr Szekspirowski jako scena imprezaryjna sobie nadal działa i od czasu do czasu informujemy państwa, co tam dzieje się, tak? Dziękuję bardzo. No bardzo prosimy. To my też dziękujemy za to, co do tej pory pan profesor Jerzy Limon był naszym gościem. Troszkę swawoliliśmy jak zwykle, ale sądzę, że to jest jeden z tych nielicznych gości, z którymi mogę pozwolić sobie na tego typu wycieczki. Na pewno tak. Także cała przyjemność po mojej stronie. My sobie komplementujemy teraz. No, ale skoro ten świat nie zmierza w dobrym kierunku, to przynajmniej bądźmy dla siebie sympatyczni, więc sympatyczni. No ja nie sądzę, żeby nawet w Biblii było napisane, że zmierza w dobrym kierunku.